Birlikte geri dönerek pasajın teras katına çıkıp bir kafeteryaya oturduk. Bir taraftan çayımızı, kahvemizi yudumlarken bir taraftan da Muradiye'den, eğitim öğretimden, hayattan konuştuk. Cengiz öğretmen, ben ayrıldıktan sonra 2 yıl daha Güllüçimen köyünde görev yapmış. Evlenmiş ve kısa bir süre önce eş durumundan İzmir'de bir okula atanmış, şimdi orada görev yapıyormuş. Bir arkadaşının düğünü vesilesiyle Ankara'ya gelmiş ve yarın dersi olduğundan akşam saatlerinde dönecekmiş. Epey bir vakit oturup sohbet ettikten ve biraz da Ankara sokaklarında birlikte dolaştıktan sonra vedalaşıp ayrıldık. Sonraki zamanlarda bir süre, özellikle belirli gün ve gecelerde, "Hocam sesinizi bir duyayım dedim," diyerek telefonla arar, uzun konuşurduk.